pakker jeg og drar. Nå pakker jeg og drar. Kjære Kristine, din beste venninne, ikke gråt, ingen skylder på deg. I kveld når han kommer, si at jeg har dratt min vei og gi ham det. Yeah.